درنو ورنور و سلام علام مونگ سرد نامتو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاوڑی محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مونگ سرد هر و هر وقت ملاوی گی پتایات دارین دینی کسٹس اینڈ ریکارڈی سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات دینی کسٹس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ منگورا سوات اہتمام لاندی قاری نائم مدینہ و مولانا اسلام الدین دین اداوہ داوروں کو ٹیپ دا کسٹ رو خواہش کئی نو ٹیلی پون نمبر یاد ساتھ آئی 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر دے 722 720 بدی میں رابطہ ہر ہر وقت ہو رہے ہیں اور دا شیخ صاحب سے اوریجن پریسر کے مطابق دلی دکان نمبر ہے دیشی کبل سے کیوں نہ ہوا نقد بھی تو ہا ان پر دو ترتیب بانے دے یعنی پس تو سورت مریم نا دا سورت واقعہ نا مخ کی نازل لے سورة الکلیم تنویلے کی اور سورة موسیٰ نویلے کی سیوطی رحمہ اللہ تعالی اتقان کی ہوئی دا سورة مریم سر مناسبت سو طریقو بانے سورة کہف کی نفد غیب و دا عبادنا سورت مریم کی نفد تا قدرت و دا بندیانونا او دا غو تضرر ذکر کری و عجزی اللہ تا انو دی سورت کی تشجیع على دعوت الی ذالک دی طرف تا خلق را بلل پا زگرورتیا نرتوب بانی مخلوق طول عجز دے ناتوان دے بیوس دے سورت مریم بیان کا مخلوق طول دا خو نخو پا غیب بانی نپوی گی صورت کاہو بیان که خلکو تا دا مسلو رسا مطلب زشو صورت طواحا صورت کاف و صورت مریم خلکو تا بیان که خلق بی پوکا او اغیی که دو مسلی دی پا غیب نپوی گی قدرتی نشت دی الخلق و کلهم عجزا یعنی صورت پا تشجیع علی الدعوت الاللہ بانی دی دویم سورت مریم کی نفد تصرف دا مخلوق نا بیان شلا نو سورت طواحا کی پاغی مسئلہ مرتب کی چی عاجز دی بی وسع دی بیا عبادت اللہ و زما کا وکان فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری دا بل تعظیم بیا والے کائی درم سورت مریم کی عجز الخلق سورت طواحا کی داغی نا مسئلہ زیادہ کرا صرف عاجز ندی ابتلو بالمصائب لکہ سورۃ الصاد و صافات صاد کی عجز بیان کر صافات کی ابتلاء بالمصائب ابتلاء پر آغری دا دی پیغمبران حالات تو گوا دل تکی مخ کی سورتوں کی بی علمی او بی وسیع بیان کرا نو دی سورت کی ماغا مسئلہ ذکر کرا چہ صرف دانی دی بلکہ مصیبتوں پریشانی پر آغل دی سلورم سورۃ مریم کی فاعبدہ واستبر لعبادتی فعبد ہو دا اللہ تعظیم کا حکم دا اللہ منا اپا دی مسئلہ ٹیشا نو دا مسئلہ صورت کام کی بیان کا موسیٰ تم امداوی لی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تم یونی او عبدنی پینزم صورت مریم کی فعبد ہو نو صورت طواحا کی پدی بانی مسئلہ مرتب کا لا الہ الا انا عبادت ولی زماؤ کا ولی دا اللہ عبادت کو دبل چانا ذکر چه لا اله الا انا سور لسم آیتی سور طواحا دارا ورلے شپاگم سورت مریم کیو انہو کانا مخلصن دی موسیٰ علیہ السلام مقامی خود لے مخلصن سورت طواحا کی دی موسیٰ علیہ السلام نور او صاف ذکر کردہ انا اخترتک لتسمع علا عینی استناعتک لنفسی دا طول دا دعوت اللہ پا مقام باندی وم سورت مریم کی دی موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرے قربنا ہنجیا جرگی با رازدار کرے میں دا مسئلے سورت طواحا کی اغا ذکر کہ قربنا ہنجیا سمت لب دے نزدے کرے میں ما نفس تمیع لما یوحا اننی ان اللہ دیر لسم دا اتم سورت مریم کیو وما کان ربک نسیا، یہ رون کے نیرے چی ضرورتی از ضرورت خبر داغنی یہ روشی. نو سورت طواہا کی داغ مسئلہ پا دیو عنوان ذکر کا، لا یظل ربی ولا ینسا، صرف دانے چی ایریگی تینا نہ خطا کی گی انو نہ خطا کی گی انو تینا ایریگی، لا یظل ربی ولا ینسا، خطا کی گی تینا ایریگی تینا انو. ہم سورت مریم کی ذکر رحمت اللہ زکریہ، زکریہ علیہ السلام بانی دا اللہ دا رحمت تذکرہ بے اطاع الولد. سورت طہٰ کی دا نبی علیہ السلام بانی پا نبی علیہ السلام بانی دا اللہ دا رحمت تذکرہ دا اغتش دا بے اطاع الكتاب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى، قرآن میں درکو. سورت مریم کے ذکر دا مصطفین ہو، اور سورت طہٰ کے ذکر دا اب المصطفین دا آدم علیہ السلام تذکرہ دا. یو لسم سورت مریم پاخیر کی کم اہلکنا قبلہم من قرن، مطلب سو تعجیل العذاب، عذاب میں پیرا وستے رہے اور تباہ کریم ہو. سورت طہٰ آخر راستے قل کل متربص فتربصوا، د دی امت بارہ کے تاستا دمد انتظار دے، انت کی تعجیل بالعذاب او دلت کی امحال العذاب، دی امت تا دمد الا یو زی عذاب نرا والم، کل متربص فتربصوا انتظار کوئی تاسو. دولسم سورت مریم کی فاعبدوا واستبر لعبادتی، سورت طہٰ کی وئی وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، مطلب سو انت شخصی اصلاح دلت اصلاح دا عالم دو. سورت مریم کی وی زان سم کا، سورت طہٰ کی وی خلق سم کا، دا دعوت مسئلہ دا رسول دا دین پا دی وجبانی سر متصل کو نور مناسب تنشتی. مقصد دا سورت ابتلاء بالمصائب دا مصطفینو، دنیکان و بندیان و تذکرہ کئی، او آگے کی راغو دا مصیبتون چکی میروزی دی دا تاریخ چکی مطور پانا دا ناغیا دی، دا موسیٰ علیہ السلام مفصل دا آدم علیہ السلام تذکرہ کئی، او دا دست دا پارا کئی دا دے دا پارا چی مصیبتون پریشانے پا انبیاء راغل دی نو تلا سوکی. دوی مدا دین دا اللہ رسا مصیبتون پریشانے پا مخکوم راغلی دی دین کی سوسی نہیں دی نہ تب کی تولی سستے گی تولی ناراضی کئی دا اللہ دین و رسوا. دیو جن دی صورت کی دو قسم آیتونی ذکر کے دو قسم سلسلے، یو قسم دا تشجیری جگڑا و رول دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ زی پہ زیر آخرین دا دید پارا زرکلک کا مضبوط کا لکا دا منظری کارو کا، اور دویم دا آدم علیہ السلام ہم. اور دویم قسم آیتون رازی آیتون دا کتاب دا اللہ دا تذکری معجزی دا قسمنا کتاب عظمت علوی بیانی ام دا دغه لپاره چې دا کتاب دنیا ته رسول واری او دا دی درس کول واری. دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر قرآن کے ډیر ډیر شوی دی، او دی صورت کی بیا ډیر کړی دی. دی صورت کې اوله ستر ځای باندې دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نوم ذکر کی راخلی، ذکر چې دا غد دور دا غد تاریخ چې څو تور مخ دی ناغتور مخی طول مخی تکای ده صد پارا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکره، دا یاد دی دی دین دا دی ده پارنه چه تشپی لولا ختمونو کوا اخپی و پاسر عبادت کم زن پستر کم نستا کار دنیا کی دی دین ده رسولو کار ده. طاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نمی ده در لگره تا تا قرآن چه تبی بکراو شی پا تکلیف شی، لتشقى لتتعب بالعبادة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اولاد شپی تہجد بے کو نو دمر ډیر کول چخ پی پر سی دلی وجودی کمزور شو، نو کوئی لتشقى لتتعب مدارک نور علماء مطلب ذکر گئی، یا دا معنی دا لتشقى چت پکڑاو کیو غور دیگی ستا د کلونو لپاره مې را لېږلې، را لېږلې مې ستا د کامیابولو ترقې دپاره را لېږللې، او کڑا و سرن خطے دے بید دین کی گی نہ دنیا سے کار بید کڑا نہ کی گی نہ دین کار و بید کڑا نہ چوشی ارے کیوں کڑا راضی لیکن تذکرۃ لمن یخشا اللہ پمانا دا بل ذکر ہو بعض اتقان ہوئی برہان زرکشی کی درکشی برہان کی بلکہ تذکرہ دا نصیحت تے دا پار دا آچا چیری گی دا اللہ نا یعنی ریدل غواری دیرا لے گلی دا آچانا چی پیدا کری دی اسمانون اور زمکا اوچت پیدا کری دا زمکا اسمانون اوچت العلا العالیہ الرحمن دے پارشمان دے برابر خاص دا غلی طولا چی پاسمانون کی دا پزمکا کی اچیمین کی دی اچی دزمکی دلان دی سرا دزمکی لان دی مخ لون تولے کی گی نہ دزمکی دا پاس و خوچی لان دی مخ کی لمدوالے پلے گی مانا دم نہ پزمکا کی دی اللہ تمعلوم او کبار دی اللہ تمعلوم دی دا اللہ پا قبضہ کی دی یہ کیو دا غلی طولا چی پاسمانون کی دا پزمکا کی اچیمین کی دی او لان دی دخاوری دائی دا صورت کاف مسئلہ ذکر کرا دا صورت مریم ادرا اللہ واقداری دا اللہ مالکیت دا اللہ او کو پر زور آئے تو خبر آئے او کو روئے آئے نو اللہ تا معلوم دے پٹ او اخفا او دیر پٹ سر راز جرگا اخفا پٹ سر آگا دے چی تنو درو تنو پمیت کے نور تین دی خبر اخفا غلی چی اگر یو تن نبار تم خبرندو تیر ماندر کی پتر اللہ تمعلوم اولی مسئلہ دی سوری مریم ذکر کرلا سورہ خلاصا نو دویم دل کی مقصد دی سورتی کاف ذکر کر عالم الغیب اللہ دی نمخلوق دی دوال نتیجہ سوری اللہ دی نشتر سو خالق و مالک دی ملک اللہ دی نشتر سو پیدن کے بغیب وانی بیدا آنا خاص داغری خستن امونن ربل للہ الاسماء الحسنا پاگ نمون باندھے اللہ رحمت کے سورت العراف کی ہوئی فدعو بها پدغ نمون تھا سو اللہ رحمت کے نہ بول چوک غوث دا اللہ نم دے تو غوث بول بانی دی داتا دا اللہ نم دے مانا المعطی ورکون کی نہ تا داتا بل مقرر کرے دے دا شانتا غریب النواز اللہ دے غریبان پالو غریبان سچے دولت من پالون کی اللہ دے تا خواجہ غریب النواز کا پالن کے دے غریبانہ پالن کے دے ندا سنگا اسمون دا اللہ دی اللہ لے وائن باللہ سورت بنی اسرائیل اخیری آیتم دا غدے للہ الاسماء الحسنہ فدعو اللہ ایبان رحمت کے فلوم الحسنہ قول اللہ عبد الرحمن یصل لکی قول اللہ عبد الرحمن فلوم الحسنہ اللہ رحمت اللہ نور امسل مدد کے لکھنکی شاہ گنگی ہتا کی رشیدیا دا داخل کو سکانا دے کسبا دادا سب میں قاتل سنا داخل کو ہر سردا ضروری دوست نے شیر ہے پوریا خستا اللہ پاک جی وہ تم نے مدد کی اللہ تباہ کو برباد کو وللہ الاسماء الحسنى وذلک اسماء ظلم انو یا ذر الذلماء تانا من سند اللہ کذا لتا پریز دوی مات یا بود فرمایا مسجد کر کر من خدا دین خاص ہے انا تا دم سن لا الہ الا هو پدی دو بنیاد رو بیان کر یو یا بلا رو بیان کر نیاز دار ابراہیم دار نو اللہ مرنو عیسیٰ علیہ السلام واقدار نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقدار لا الہ الا اللہ ترگان یاد کر بابا واقدار نو خواجہ صاحب واقدار نو بابا وانا واقدار نو نو اللہ طول سے ذریخ یار نو لا الہ الا اللہ نشتی خیاد قربان سارا بلدک ندیر سے دیوان بیان کا نو دویں پا دیوان بیان بیان بیان کا لقول انہو یعلم صاحب من غیب ان پیدا الہ الا اللہ مختلف منازل سر ذکر کی اور لس کالے مدین کی اخکلی مسافر ادے چخل کو واجے پانچی کرے فیصلے شیوا ان الملا انکڑا پارلیمنٹ کے استاد وجر گئے کرے مسلام سری سارا اول اخبر لورم پنی کا کڑا لس کال مزدوری سارا کڑے وا شیوا لس کال تی شیری جمهور به میزه درو او خور به میزه نده برو فقال لی عملی اهلی مکثو شپا و طور یارا دمو که لطنو کشه موسیقی سوسان در تین سانو در سخر در کورا مزدوره که سگردی سلیم دیو سا خز نده در لاری دروازی با پلاری نتا پا غط لاری با دروازی نتا دروازی با پترف شو دامه بیو که رام بیو که گری بیده بیو تروری نو سرد ما خام نبا خوشی نده به پیروان شو نو تیارو نو لار تیمرو کشولا او بیا بعض علیمان دام لکری چو کوروالتا دور در روتم و دو بچی دی که دو شکایت شو نو چو شروع شنو را یخنی دیرا نو دور در روتم ویتاس دل تکیه موسیٰ علیہ السلام دلیر نوور دی کل چیلی دلیو دو وور کانا فش شیطای لیلن و این موسیٰ کانا قد اضل طریقا ابن جریر وی دا سی نور علماء هم بوی موسیٰ علیہ السلام دور پا طلب کرده اینیا نستو نارن کوروالت تصدل تکینه داو تنوی از قالا لزوجتی لزوجهی امکوثی ادب خبره لیالی کوروالتا امکوثو تاسو دماؤ کئی وی دسری او نو کرومو که دیشی شاقو سری خبره دا ادب کرنی و لنده اغسته نمی اخلی پخکارا عرف که بیادبی معلومی گی خدا دا خاون نو مخلی پلان کیا سال لیا دیر آگی نو پلان کیا سال لیا دیر تو مزا دا مزا خود کو سا آغا غلی کی دا اشاری غندی کی بکی دا کنا اسم اشاره دا پار دو برایی دا آغا دا سکای بود اینی آن استو ناران لال لیا تیو کم منا بی خبرین یو ظل ما دا آغا سزی کر کم ایسا خبرند یو ظل ها دا پلاری ما توی ویچی چلو گنو موتوی مبای خلا گو پار دی پادب باندھی خان سے بتاؤ راجا سے بتاؤ راجا دے خان دے نور تو ادے دیدی تو پادب بیگم سے جتنے خزروں کو سرمائے گرندے گرندے کر دوں انیان سنار امید نو کی دیشی چرارم تاسو دا غزن سوے یا بیامون پورمانی توک لار راہ بار قبس لرگی چی پا سر کی وور دے منگو تا سوے بکن سوے براولم او جدو آلن نار او جزوات من نار شورا براولم صورت قصص کی جزوات من نار شورا یعنی پا وخو کی یا چشی کی خشا کی سکوارتا کی در اندر تا شورا ہوئی وور براولم یا بیان پور بانی یعنی دا اور پسنگ کی حدن ہدایت چوک بئی دا اور چا بل کرے دے کنا چوک بئی نو آغا برا تلارو خوی چی لار داشی دا یا کلی دا غزی کی عبادی دے دیدے تلار شا نو کل چو رسید دے آغازی تلار آوازو شدتا یا موسیٰ یقینن زو دازو یقینیتن زیم اللہ ربستا سوانا رب بک رستا زیم ربستا یعنی دا تچی رنائنی دا ور نده دا نوار دی تجلیات تی اللہو زما تجلی دا زما نور دی رنائن پا دی بانی دا نو باسا پیزار دی یقیناً تے پا تنگی پاک انغختے شے پر ہم گیر پر رحمتون دا اللہ کی فخلان علیک پیزار و باسا پیزار ولی و باسا آفز بی قدمائی کا الہ برکت الوادی دا زین مبارک دے نخپے پی کی دا پیزار لری کا خپے کی چخپو کی دی برکت راشی پوتے دی فیدہ ورسی جماعت کی دن نکی گن پیزار و باسا چخ پیتے دے جماعت برکت روسی زی مبارک تے برکتی دے پاک دے چخ پوتے دا برکت روسی دا خوا جا دا کنا پس پیرے طلیبانی موز کولو کے ثواب زیاد تے پر نسبت دے چی پہ درے و پہ قالین بانی کئی ولی سپیرے بانی لا سنے دی پزمکا لگی خپی دی پزمکا پرتی دی تندے دی پزمکا لگی افیز بے قدمے کا الارض الى برکت الوادی مجاہد مانا کرے دا رحمہ اللہ تعالی ابن العربی احکام القرآن کی فخلان علیک اوبا سا پیزار دے اولی اوبا سا پیزار دے تعظیمن للبقع ابن کثیر ہوئی تعظیمن للبقع زی مبارک تے دا ادب زی دے نو پیزار سرت لل پکی بے ادبی دا پیزار سر پکی مگر دا پیزار اوبا سا جمعت دا ادب زی دے نو پیزار سر گر زی دل پکی بے ادبی دا نو پیزار اوبا سا فخلان علیک اراد اللہ ان یطعم موسی الارض بقدمیہ لیصل الیہ برکتہا وہو اول الاقوال وہو قول الحسن ومن جہن ابن جریر وی ابن کثیر وی دا قول حسن بصری اد ابن ابی نجیہ دے غرائب القرآن وی دا قول سعید ابن جبیر دے اد مجاہد رحمہ اللہ تعالی دے نو پدی و جبان دی وی پیزار وباسا چی برکت دروس خیر دروسی اخپیر مبارکی شی وی پیغمبر السلام پیزار سر اصحابان گردی دل دی بیودہ سوی کنا بیودہ سو جماعت کی پیزار سر گردی پروانی ساتی اموزم وی دی پیزار سر کم ناغلی گیای کتا گوتی تنگی پی پاسی دو کی بیالی کتا اوک پشانتا پیوزر پاسی دو کتا گوتی خوارمی گی نا پیزار کی چه غارمو جو خلی لگی کتا خوی گی پیزار بیرتا ندی بیاد اوک پشانتا پاسی فخلعنا علیک او باسا پیزار دی دا قولون می دی چاوی یو دی ابن کثیر امام ابن کثیر ابن العربی ابن جریر غرائب القرآن طول دا و هو اول الاقوال وی دا غور قول دا دی چی پیزار دی لو باسا دا اولی وی ذکر دنو خلق ہوئی دی زدو سپلی چیوی پیزار چی پخبو آغا دا خر دا سرمنی دا خر خر مردار شو دا آغا دا سرمنی نجوڑی کری وی تلی دا غیم نو خر شو مردار شو خوچی وچ شو نو سب رنگ شو کنه پاک شو کنه پلیتیو ختم شوی دا بیا که چری پلیتی پا دی که نو موسا گرزوی چل پلیتی پلیتی تی ختم شوی دا آغا پا رنگ کولوم ختمی گی پا مالگا چولوم ختمی گی پا تطریب خورا چولوم ختمی گی پا وچولو بانی تشمیز بانی مخ...